Agur entzuleak, urteko lehena eta deia gai bat hautatzeko zailtasunak. Auzo laborariekin ere kurutzatzen girenean, egeski aro solas lehatzen gira. Aldi untan ere aro solas nahen nizueke ari zan. Denako hartuak gintaizke, uda latza dugula. Euri eta ur eskas, idorte sakon eta luzeak, bero haundi eta tzahak. Hainbeste urtez, entzunak izan naiz, adituek errepikatu daukuten klima beroketa hor dugu, bortitza eta arranguragarria. Lehen aldikotz senditu dut, aro nahaste bide horretan jarraituz, nere laborari ofizioa ez dutala oraiko moduan luzaran egiten ahalko. Naiz eta egin ahala kanpoarekin ari zan, manera iraunkorrean, energia neurtuz eta bar, ohartzen naiz, aurten bezalako udak errepikatuko eta larrituko direnean ez dutala esnea eta beraz gasna egoizten ahalko. JIEK, nazioarteko klima aldaketaz asolatzen den erakundeko zientifikoek entzutean, larritasunaren deia da jaiotzearekin batean beti mezu baiko jaguari lotzen dira. Iardokitzeko ordu da oraino. Gaur egun pairatzen dugun egoeraren arduradun nagusi eta bakerrak egira gizakiak. Gure aktibitatean ondorioz da klima berotzen. Arazoa giren einean, aterabidea izan gintaizke, strukturalki eta sistemikoki gure bizitzeko moldeak galdezketatuz eta aldatuz. Udatza jau pasaturik, nire inguruan soegitean ohartzen iz orainokoan gauza guti aldatzen direla. Premiazko behari gabe, tresna berrien erosteak fiskalki beti abantailak baditu, kargu eta inposa gutxiago bagatzeko. Ura suur izanik ere, sautzea debekatua denean legea horretarazteko ardura duen polizirik ez da agertzen, traktura garbitzen ari dena geldiarazteko. Ez da laguntza berizirik ere, kabalak bazkatzeko kanpora ateraazteko, poliki-poliki barnetik beti bazkatzen ari denari usaien aldatzen laguntzeko. Laborantzak iraun nahi badu praktika aldatu beharko du, eta fite, ahalaz klima beroketa baino fiteago. Egun krisi bat bizi du laborantzak. Aurre egiteko laguntza ekonomikoak beharko ditu. Bihar, iraunko jagoak diren egin moldeak dira lagunduak izan beharko, klima eta bioniztasuna zinez zaintzen dituztenak. Espero dut horren kontra laborarik manifestatzen ez ikustea. Giren bezala laborariok irauteko ez baita beste biderik.